yola kapanık. Gel yârim, Dicle suyun bulanık. Dön yârim, yârim gitti gideli. Gel yârim, yüreğim başı yanık. Dön yârim, yârim gitti gideli. Gel yârim, yüreğim başı yanık. Dön yârim, bura bakır madendir, yar cefalar edendir. Gideli yedi yıldır, hiç haber yok nedendir. Bura bakır madendir, yar cefalar edendir. Gideli yedi yıldır, hiç haber yok nedendir. Yar dönmüyor yuvaya. Dön yârim, çok adaklar adadım. Gel yârim, gittim derviş babaya. Dön yârim, çok adaklar adadım. Gel yârim, gittim derviş babaya. Dön yârim, bura bakır madendir, yar cefalar edendir. Gideli yedi yıldır, hiç haber yok nedendir. Bura bakır madendir, yar cefalar edendir. Gideli yedi yıldır, hiç haber yok nedendir. Şiktedir. Dön yârim, yedi seneden beri. Gel yârim, gözlerime şiktedir. Dön yârim, yedi seneden beri. Gel yârim, gözlerime şiktedir. Dön yârim, bura bakır madendir, yar cefalar edendir. Gideli yedi yıldır, hiç haber yok nedendir. Bura bakır madendir, yar cefalar edendir. Gideli yedi yıldır, hiç haber yok ne.